Kupić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 czerwca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Na ławie oskarżonych 17 osób. Za chwilę w Rzeszowie ruszy proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Przyszły amerykański ambasador w Warszawie będzie się upominać o demokrację i wolność słowa w Polsce. USA mają plan wzmocnienia NATO w Europie. Jutro na ten temat dyskusja w Brukseli. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się w rzeszowskim sądzie proces oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. 17-latka została zamordowana blisko 20 lat temu w Szczucinie w Małopolsce. Dzięki śledztwu policyjnego Archiwum X z Krakowa i Prokuratury Krajowej na ławie oskarżonych zasiądzie 17 osób zamieszanych w zabójstwo sprzed lat. Paweł Pawlica. Proces rozpocznie się od odczytania aktu oskarżenia przez prokuratora. Głównym oskarżonym jest Paweł K., pseudonim Młody Klapa. Za współudział w morderstwie odpowiadać będzie jego ojciec Józef K. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej Renata G.D. Jej prokuratura zarzuca utrudnianie postępowania karnego i składanie fałszywych zeznań. Reszta oskarżonych to 14 byłych lub obecnych funkcjonariuszy policji. Prokurator zarzucił im nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków i utrudnianie postępowania karnego. Zmowa z milczenia została miejscowa złamana. Są świadkowie, którzy wskazują określone, konkretne okoliczności. Mówi prokurator Piotr Krupiński. Proces nie mógł się rozpocząć od kilku miesięcy. Samo śledztwo było umarzane trzykrotnie. Satysfakcji wielkiej nie będę miał, że bandytów wykryli, bo przecież wiadomo, kto zamordował dziecko, ale bynajmniej nie będę się czuł bezkarnym. Mówi ojciec zamordowanej Iwony Cygan. Ze sprawą łączone są też inne zabójstwa i zaginięcia, do których dochodziło w Szczucinie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do zabójstwa 17-latki doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało przy wale Wisły w Łęce Szczucińskiej znalazł przypadkowy świadek. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona, a sprawcy upozorowali napaść seksualną. Jesteśmy dobrze przygotowani do negocjacji w sprawie przyszłego unijnego budżetu. Zapewniał w Trójce wiceszef resortu spraw zagranicznych Konrad Szymański. Polskie interesy budżetowe myślę, że są bardzo dobrze bronione, nie tylko z uwagi na to, że bez Polski tego budżetu się po prostu nie da przyjąć. Polskie tak jest potrzebne przy tym stole, ale również z uwagi na to, że mamy dobrze opracowaną mapę polskich interesów budżetowych, mamy dobrze opisane potencjalne scenariusze prowadzące do kompromisu. Z projektu budżetu na lata 2021-2027 wynika, że Polska otrzyma o 23% pieniędzy mniej niż w poprzednim rozdaniu. To nieco ponad 20 miliardów euro. Rząd w Warszawie zapowiada, że na to się nie zgodzi. Cięcia dotyczą wszystkich państw. Przyszła ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Georgette Mosbacher, zamierza się upominać o demokrację i wolność słowa w Polsce. Podczas przesłuchań w Senacie Mosbacher skrytykowała ustawę o IPN i opowiedziała się za przyjęciem przez Polskę pewnej liczby uchodźców. Marek Wałkuski. Georgette Mosbacher przypomniała, że dorastała w Chicago, gdzie poznała Polaków jako ciężko pracujących i religijnych ludzi. Przypomniała słowa prezydenta Trumpa, że silna Polska jest w interesie Ameryki i podziękowała Polakom za walkę u boku Stanów Zjednoczonych. Pochwaliła też Polskę za poważne traktowanie zobowiązań militarnych i modernizację armii. Wiem jednak również o pojawiającym się ostatnio zaniepokojeniu poszanowaniem instytucji demokratycznych, wolności słowa, niezależności sądownictwa i zasad prawa. Jestem gotowa wyrażać nasze zaniepokojenie, jeśli zostanę zatwierdzona na ambasadora. Pytana o kwestię uchodźców zasugerowała, że Polska powinna wziąć na siebie, jak się wyraziła, sprawiedliwy udział w rozwiązaniu problemu ludzi, którzy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. Georgette Mosbacher skrytykowała ustawę o IPN, a nawet przypisała jej wywołanie fali antysemityzmu w Europie Wschodniej. Te słowa 71-letniej kandydatki na ambasadora w Warszawie spotkały się z krytyczną oceną ze strony polskiej delegacji rządowej, która przebywa obecnie w stolicy Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A Stany Zjednoczone chcą zwiększenia liczebności wojsk NATO w Europie w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Agencja Reutera poinformowała, że amerykański sekretarz obrony ma rozmawiać o tym na spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które rozpocznie się jutro w Brukseli. Szef sojuszu Jens Stoltenberg przedstawi dziś program tego dwudniowego spotkania. A Rosja już wyraziła sprzeciw wobec amerykańskich planów, a także polskich, dotyczących rozlokowania stałych baz USA w naszym kraju. Beata Płomecka. Według agencji Reutera amerykański plan zakłada, że NATO w Europie będzie miało 30 batalionów, 30 eskadr myśliwców i 30 okrętów. O konieczności wzmocnienia sił sojuszu mówił też podczas niedawnej wizyty w Polsce sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Nasza strategia odstraszania nie jest budowana tylko w oparciu o siły, które już wysłaliśmy, ale zależy też od naszych zdolności do przemieszczania wojsk, by wzmocnić naszą obecność, jeśli będzie taka potrzeba. Zwiększenie sił sojuszu także na flance wschodniej oraz zabiegi Polski dotyczące rozlokowania amerykańskich baz na stałe skrytykował ambasador Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow. Według niego przyczyni się to do zwiększenia napięcia w regionie. Ta część Europy wokół Morza Bałtyckiego jest od wielu lat jedną z najspokojniejszych. Widać, nie wszystkim się to podoba. Sprawa zwiększenia natowskich sił w Europie ma być jednym z tematów spotkania przywódców państw sojuszu w przyszłym miesiącu w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Olszański. To już dziś nasze siatkarki zagrają z Niemkami w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Bydgoszczy. Wczoraj w trzech setach pokonały Argentynki i zajmują 10. miejsce w tabeli. Trener Jacek Nawrocki podkreśla, że jego zawodniczki dobrze znają rywalki, co nie oznacza, że są faworytkami. Mają ten skład bardzo stabilny i chyba dużo bardziej doświadczony niestety niż nasz. Binker, Gertis to są dziewczyny, które od 3-4 lat grają na przyjęciu. Mają bardzo dobrą zagrywkę i musimy w defensywie i w przyjęciu utrzymać. Jeżeli zrealizujemy to w ofensywie powinno być dobrze. A następny mecz z Belgijkami. Jutro będzie ostateczna decyzja w sprawie kontuzji Kamila Glika, choć fachowcy nie są optymistami. Wiele wskazuje na to, że Kamil na mundialu nie zagra. Kibice nadal dywagują, czy musiał grać w siatkonogę. Tak to skomentował nasz bramkarz Łukasz Fabiański. Czy to jest siatkonoga, czy rozgrywanie piłki, czy gierka. Takie sytuacje mają miejsce praktycznie zawsze i trzeba być przygotowanym na jakiś taki mały wybryk, który no niestety się akurat przytrafił Kamilowi. Tak więc myślę, takie gdybanie jest zdecydowanie zbędne. Uwaga kibice, którzy chcieliby obejrzeć mecz z Senegalem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie tam specjalna strefa kibica dla 70 tysięcy ludzi. Niedrogie bilety już w sprzedaży. Korty Rolanda Garrosa mają nowego bohatera. To Marco Cecchinato. Włoch po pasjonującym pojedynku wygrał 3-1 w setach z samym Nowakiem Dziokowiciem i w półfinale zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem. A w singlu pań do półfinałów awansowały dwie Amerykanki, Madison Keys i Sloane Stephens. Dziś ostatnie ćwierćfinały męskie i kobiece. Rafael Nadal zagra z Diego Schwartzmanem, a Marin Cilic z Juanem Martinem del Potro. U pań Simona Halep kontra Angelique Kerber i Garbin Muguruza kontra Maria Szarapowa. A u nas grają w Poznaniu i to dobrze. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tego turnieju. To Challenger ATP. Wygrał z rozstawionym z numerem drugim Argentyńczykiem Guido Andreozzim 6-1, 7-5. Kamil Majchrzak dziś zagra z Niemcem Jeremym Janem. Michał Kwiatkowski miał pecha i stracił pozycję lidera w kryterium Di Dauphine. Na trzecim etapie 4 km przed metą miał kraksę, boleśnie upadł i w tej sytuacji wyprzedził go Daryl Impey, czyli Michał jest na miejscu drugim. Wczorajszy etap wygrał Paul Ackermann. Piotr Lisek wygrał konkurs skoku o tyczce podczas meetingu w Łomży. Polak uzyskał 5,70 m. Pchnięcie kulą wygrał Konrad Bukowiecki rezultatem 19,20 m. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Dużo słońca niemal w całym kraju, tylko na krańcach północno-wschodnich oraz w Tatrach będzie się chmurzyć i przelotnie popada. Upał wyraźnie zelżał. Dziś od 16 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pogórzu Karpackim do 20 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. My chcemy raty! Dwie raty gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 58 cali 4K Ultra HD Samsung, za który zapłacisz tylko 2612,40 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Typ

six others who curse me. That's all right, all right. I will watch them. Kamil napisał, ale się wystraszyłem. Panie Marku, myślałem, że to poniedziałek i znowu cały dzień do weekendu. Następnym razem proszę uprzedzać o takich zmianach. Przepraszam bardzo. To tylko zastępstwo, nagłe zastępstwo za kolegę w pracy. Nie będę opowiadał, jaki miałem stres, żeby nie zapomnieć. W środę o tej porze to jeszcze powinienem spokojnie robić zakupy na bazarku na przykład. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, Hirek pojawi się tutaj za tydzień o tej samej porze. A co dzisiaj w naszym programie? Za 12 minut informator ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga i jego gość. Vlogowska z Gabriela D'Armetko, 10 minut przed godziną 10. Po 10 oczywiście płyta tygodnia, Martyna Jakubowicz, zwykły włóczęga. A potem przodownicy lektury, Mariusz Cieślik i jego gość. Wykrywacz talentów, Agnieszka Owszańska, około 10.30. A po 11.00 będziemy mieli gościa. Pojawi się wykonawca piosenki dnia, Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy. To tytuł piosenki, Małomiasteczkowy. No i kolejny fragment audiobooka Katarzyny Nosowskiej, ale Jarzem jej powiedziała tuż przed godziną 12.00. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Zamiast portu miłosnego Love Unlimited Orchestra, a teraz już Tina.

Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Vidaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Vidaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Vidaron. Kup dowolny produkt Vidaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie dokładnie 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry Państwu. Patryc Jóźwierzga, witamy. Dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Wolności Podatkowej. Panie Sławomirze, to jest inicjatywa od 1994 roku, prezentowana trochę statystyczne, trochę wirtualne zjawisko przez Centrum imienia Adama Smitha. Mówiąc krótko, od dzisiaj, Szanowni Państwo, pracujemy wyłącznie na własny rachunek. Do dzisiaj wszystko, co zarobiliśmy, trafiało w pewnym sensie do Państwa w postaci podatków, różnych danin. To wszystko jest policzone w taki sposób, że bierze się wszystkie, panie Sławomirze, wydatki państwowe, jakby budżetu państwa, sektora publicznego, zestawia się to z PKB, oblicza się, ile my zarabiamy, ile my wkładamy i okazuje się, że dzisiaj ten Dzień Wolności Podatkowej przypada. Od dzisiaj do końca roku pracujemy na własny rachunek. Co ciekawe, to jest najszybciej przypadający Dzień Wolności Podatkowej od początku badań, właśnie od 1994 roku. Tak, i co ciekawe, ta tendencja najprawdopodobniej jest bardzo trwała, czyli my wyraźnie widzimy, że PKB się zwiększa, niezależnie od momentów historii, niezależnie od różnego rodzaju okoliczności towarzyszących, zewnętrznych, nasze PKB w Polsce rośnie, czyli rośnie nasza zasobność, rośnie to, czym dysponujemy, rośnie to, co wypracowujemy. Jesteśmy coraz bogatsi. A czy obciążenia podatkowe spadają? Bo to z jednej strony rośnie, może się zmieniać licznik lub mianownik, prawda? Tutaj niestety zmienia się jedno i drugie, to znaczy bardzo szybko, żwawo, bardzo konsekwentnie rosną nasze zasoby, to, co wypracowujemy, ale niestety wciąż rosną również różnego rodzaju obciążenia publiczno-prawne, czyli te obciążenia popularnie nazywane podatkowymi, ale tu mówimy o różnego rodzaju obciążeniach publiczno-prawnych. Z tym, że tempo rośnięcia jest zdecydowanie większe, jeżeli chodzi o to, co wypracowujemy, niż tam, gdzie część tego, co wypracowujemy, oddajemy nie tyle państwu, bo to jest pojęcie bardzo, nazwijmy to, nominalne, takie ulotne, a oddajemy na nasze wspólne dobro, czyli te rzeczy, które wspólnie oddajemy do dystrybucji państwa. Wtórnej, czyli tej dodatkowej, jeszcze jednej dystrybucji, po to, żebyśmy my wszyscy mieli lepiej tam, gdzie nie jesteśmy w stanie indywidualnie sobie zaspokoić pewnych swoich potrzeb, bo indywidualnie zaspokoimy potrzeby na przykład mostu, który będzie spinał dwa brzegi Warszawy, mostu, który będzie spinał dwa brzegi Krakowa czy Poznania. Nie zrobimy tego sami. Muszą to zrobić władze samorządowe. I tak samo władze publiczne, krajowe, muszą nam na przykład zapewnić ochronę przed przestępczością, ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami zewnętrznymi. I tutaj oddajemy tą część tego wypracowanego zasobu na rzecz wspólnego dobra. Nie oddajemy komuś innemu. Po prostu oddajemy nam samym sobie. Tylko im mniej oczywiście oddajemy, tym lepiej, bo sami jesteśmy w stanie zdecydowanie bardziej efektywnie zagospodarować to dobro i myślę, że wszyscy co do tego się zgadzają. No to a propos wydatków państwa, przenosimy się na południe Europy. Nowy premier Włoch obiecuje dochód gwarantowany dla najuboższych. Giuseppe Conte wystąpił we włoskim parlamencie z expose i powiedział, że jego zdaniem prawa społeczne były przez ostatnie lata we Włoszech sukcesywnie burzone. Stwierdził, że bezrobotni i najubożsi obywatele mają prawo do dochodu gwarantowanego. Rząd chce płacić im co miesiąc 780 euro, równowartość w tej chwili około 3330 zł. Tak, to jest pomysł, który od dłuższego czasu w ogóle na świecie dyskutowana jest taka idea i ta idea wynika przede wszystkim z tego, że my coraz więcej uwagi przykładamy i w naturalny sposób to wchodzi w nasze życie. Robotyzacja, automatyzacja, czyli ludzie wykonują całe szczęście coraz mniej pracy prostej, którą może wykonywać za nich maszyna, a coraz więcej pracy tej takiej, nazwijmy to intelektualnej, która wymaga zaangażowania umysłowego, zaangażowania w bardziej skomplikowane operacje, których maszyna nie wykona nie tylko dzisiaj, ale prawdopodobnie w ogóle. W związku z tym mnie się wydaje, że ta praca będzie w przyszłości. całości. Dochód podstawowy w związku z tym z tego punktu widzenia nie jest konieczny, bo wydaje mi się, że zawsze praca w przyszłości będzie. Ona będzie różna. Ta praca się przesuwa w inne obszary, ale jej nie ubywa co do zasady swojej masie na całym świecie. Pańskim zdaniem taki pomysł dochodu gwarantowanego w różnych kolejnych gospodarkach będzie się pojawiał, to znaczy dostajemy wynagrodzenie jakieś gwarantowane, minimalne, mimo tego, że nie pracujemy i pracować wcale nie musimy? Ten pomysł się pojawiał od dłuższego czasu. On zarówno jest w takiej dyskusji światopoglądowej pomiędzy różnego rodzaju myślicielami, filozofami, ale również ekonomistami, socjologami, bo chodzi tutaj też o zachowania w dużych zbiorowościach ludzkich, jak ludzie zachowują się w sytuacji, kiedy otrzymaliby taki dochód, mieliby w związku z tym pełną swobodę wyboru tego, co będą robić. Część osób to wykorzysta pozytywnie w naszym rozumieniu, takim potocznym, część nie. Z drugiej strony umożliwiamy wszystkim normalne funkcjonowanie. Ten pomysł jest od wielu lat dyskutowany w wielu krajach, nie tylko w Europie, w Namibii chociażby. Przypomnę referendum w Szwajcarii, gdzie został odrzucony. Przypomnę Finlandię, gdzie już dzisiaj mówi się o tym, rząd mówi oficjalnie, że nie będzie kontynuował eksperymentu z tym związanego. Więc bądźmy ostrożni, starajmy się jednak bardziej motywować każdego z nas do większego wysiłku w swoim własnym obszarze, żeby samemu na siebie zarobić. Niepokojący tytuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Podróbki zalewają Polskę. Rocznie z powodu sprzedaży fałszywek do polskich handlowców nie trafia. I to jest potężna liczba. 11 miliardów 400 milionów złotych. To jest najnowszy raport Urzędu Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej. Do raportu jako pierwsi dotarli dziennikarze dziennika Gazety Prawnej. Spora strata dla polskiego biznesu. Najbardziej mnie przeraża to, że co dziesiąta osoba z tych, które dokonują... Co dziesiąte badane Europejczyk, tak. Właśnie, tego typu zakupów robi to świadomie, czyli celowo kupuje nie produkt oryginalny, a produkt w cudzysłowie podrabiany. Z tym, że jak również w tym artykule w DGP zauważył jeden z funkcjonariuszy aparatu skarbowego polskiego, to nie jest tak, że te osoby kupiłyby 5 razy droższy tego typu towar, nazwijmy to z legalnego źródła i nie podrabiany. One by w ogóle najprawdopodobniej tego towaru nie kupiły te osoby. Większość z nich, nie wszystkie oczywiście, a zatem jest to bardziej takie pytanie o charakterze, czy my jesteśmy w stanie dzisiaj w społeczeństwie dać tym osobom, które kupują podrabiane towary, coś innego w zamian. W związku z tym staramy się z tym walczyć w sensie formalno-prawnym, ale z drugiej strony likwidujmy źródła tego przyczyny, czyli to, żeby wciąż za mało zarabiamy, wciąż dysponujemy za małą masą pieniądza na wydatki. To jest bardzo dobry kierunek. Ja tylko dodam, że największe straty notują producenci leków, odzieży, wina, wyrobów spirytusowych, kosmetyków oraz smartfonów. Czyli tam, gdzie są wysokie marże. To prawda. Rzeczpospolita teraz. Fakturę weźmiesz od razu albo nigdy, pierwsza strona. Od lipca przedsiębiorcy mogą mieć problem z otrzymaniem faktury na podstawie paragonu. Konieczna może być wymiana nawet 85% kas fiskalnych. O co chodzi? Od 1 lipca ma wejść w życie nowelizacja VAT, która zmienia zasady naliczania, rozliczania handlu. Większość sprzedawców straci możliwość wystawiania faktur na podstawie wydanych wcześniej paragonów. Ministerstwo Finansów wyjaśnia Rzeczpospolitej, że sprzedawca wystawi fakturę, uwaga, tylko wtedy, gdy wydruk z kasy będzie zawierał numer NIP nabywcy. Co to genialnie znaczy? Że o tym mówimy, dlatego że to jest ten moment w tej chwili, kiedy ludzie w coraz większym, my wszyscy, ludzie, w coraz większym zakresie myślimy o wakacjach, w coraz większym zakresie myślimy o tym, że nasze dzieci kończą rok szkolny, a my chcemy się wybrać gdzieś na tydzień, dwa urlopu. W związku z czym Pierwszy lipca jest tuż i nawet gdyby nie w tej postaci, bo mówimy tutaj o projektowanych, zamierzonych do wprowadzenia w życie przepisach, gdyby nie w tej postaci, nie w tym momencie one wyszły w życie, to na pewno trzeba je mieć na uwadze, bo może się okazać, że zapomnimy, nie zauważymy, stracimy przez to, jako przedsiębiorcy w cudzysłowie podpadniemy aparatowi skarbowemu, bo czegoś nie zrobimy. Niechcący. Zapomnienie, przez gapiostwo. Tak, to nie jest celowe, nie jest to umyślne, ale jednak podpadniemy i różnego rodzaju niepotrzebne zupełnie problemy i strata czasu będzie z tego tytułu, a jako konsumenci możemy mieć po prostu, jako konsumenci, ale tacy, którzy chcą sobie odliczyć koszty związane na przykład z zakupem danego towaru. Nie dostaniemy faktury. Będziemy mieli w przyszłości kłopot z tym związany. I na koniec bardzo interesująca informacja. Ultralekki, użytkowy samochód elektryczny o szerokim zastosowaniu. Nazywa się, uwaga, Elimen EVN1 polskiej konstrukcji. Został po raz pierwszy zaprezentowany w Zakopanem podczas Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko. Co ciekawe, panie Sławomirze, szanowni państwo, samochód jest właściwie w 100% polskiej myśli technicznej od projektu poprzez różne komponenty, aż po ostateczne złożenie tych komponentów. Tylko bateria nie powstała

finał i klary wina swe. A wody Wodecki. Ta piosenka też w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Za 10 dziesiąta Vlogowskaz. Dzisiaj historia, która jeszcze 10 lat temu nie mogłaby się wydarzyć, ale czasy się zmieniły i dzisiaj poważni biznesmeni muszą liczyć się z nastoletnimi władcami sieci, bo ci mogą szybko ich zrujnować. Co mają wspólnego gwiazdy internetu i giełda papierów wartościowych? Bardzo dużo. Wystarczył jeden wpis na Twitterze, żeby akcje firmy w ciągu kilku godzin straciły na wartości ponad $1 miliard. Tak było, kiedy influencerka, modelka i celebrytka Kylie Jenner napisała na Twitterze. So, does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me? This is so sad. Czy tylko ja już nie zaglądam na Snapchata? Oh snap! To jedno zdanie napisane przez 20-latkę spowodowało, że poważni biznesmeni na Wall Street stracili dużo pieniędzy. I tak może być, kiedy w social mediach pojawiają się kryzysy, bo ktoś się pomyli, wrzuci nie takie zdjęcie, da nie taki podpis, nie pomyśli i tragedia gotowa. Ale kryzys może okazać się też sukcesem. Często tak jest. Wiele marek, które zajmują się tematyką, która nie jest atrakcyjna z punktu widzenia mediów społecznościowych albo jest jakaś trudna, to właśnie w trakcie kryzysów ma szansę zaistnieć najbardziej. Michał Sławiński, agencja reklamowa K2. Tylko że problem polega na tym, że wiele osób odpowiedzialnych za komunikację nie dostrzega w kryzysach szansy. Bo kryzys, trzeba zwrócić uwagę na to, że jest sytuacją, w której dużo osób się skupia na nas i zwraca na nas uwagę. Coś, za co normalnie musimy zapłacić duże pieniądze, czyli duży zasięg, jest w trakcie kryzysu dla nas dostępny, więc odpowiednia reakcja, obrócenie tego kryzysu na korzyść naszą, pokazanie, że jesteśmy gotowi na to, żeby się zmienić, żeby zareagować na sytuację, która była zła i poprawić nasze działanie i jeszcze wyjść przed szereg i zrobić coś ekstra dla klientów, którzy ucierpieli, no to jest często wymarzona sytuacja, która się na co dzień nie zdarza, natomiast traktujemy ją ciągle jako jakieś zło, a to może być duża szansa komunikacyjna, zwłaszcza dla tych firm, które nie są, mówiąc kolokwialnie, sexy. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, z których trudno się wytłumaczyć. Na przykład, kiedy pracownik agencji obsługujących jedną z sieci operatorów komórkowych zapomniał przełączyć konta z oficjalnego konta marki na fałszywe konto, gdzie udawał zadowolonego klienta. Są takie triki stosowane, oczywiście, natomiast to jest często gołym okiem widoczne. Zdarzają się też przypadki takie, że różnej maści youtuberzy czy blogerzy nawzajem sobie komentują pewne rzeczy, żeby podkręcić ilość komentarzy i żeby to w statystykach ładnie wyglądało i lepiej, żeby się sprzedać. Natomiast no, często takie rzeczy wychodzą i później wiarygodność takich czy to marek, czy osób, które takie techniki stosują, w jednej chwili znika, więc nie warto tego robić. Oh snap! No tak. Gabi Dalmetko przygotowała vlogowskaz. Polecam przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje dotyczące także audycji do południa. If I had a dollar for every time you said you love me, I'd be a billionaire. If I walked a mile for every time you meant the words, I'd still be right here. You gave me all that I could want, but not a penny for my thoughts. I had to see your face when the penny dropped. And I want you to know right now that want to stay. I just want to go.